Küçüğüm bu yüzden bütün hataları övmen bu yüzden. Bu yüzden kendimi özel önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok küçüğüm bu yüzden bütün saçmalama. Yenilmen bu yüzden, bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yolmuşuz, ne kadar az yolun başındaymışız meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yalanmışız, ne kadar az yolun başındaymışız meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hataları övmen. Bu yüzden kendimi özel önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün saçmalamam. Yenilmem bu yüzden, bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışız, ne kadar az yolun başındaymışız meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışız, ne kadar az yolun başındaymışız meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler.